मरीचि दर्शन मरीचि का यथार्थ स्वरूप ज्ञान से, मरीचि का यथार्थ स्वरूप दर्शन है ना। मरुभूमि में तो मरीचि है किन्तु मरुभूमि देखने में आते से नहीं हुआ, वो जो मरीचि क्या चीज है इसके ज्ञान होना चाहिए। उधर जो दिखता है उसमें जल भ्रम होता है, मरीचि वास्तव स्वरूप समझे इसे तेज के कारण प्रकाश से दिखता है, जल नहीं। नहीं उदक बुद्धि हो तो उदक कहेंगे, उदक ही नहीं इसे दिखता है जो वैसे निकलता है, जो निकलता है वो जल जैसे नहीं देता है, दूर से उसे जल की भ्रांति होती है या थोड़ा ऐसे कुछ निकलता है जैसे दिखता है। किरण मरीचि किरण भी होता है, हाँ वो तो सब उपाय है। विशेष के यहाँ कहेंगे गुरु के पास जाओ, नहीं यहाँ है ज्ञान का उपाय, अंतरंग उपाय है, वहाँ तो सामान्य अंतरंग शुद्धि के लिए, यहाँ ज्ञान के लिए प्राप्य बरा निबोधता है। यो असहनाया इत्यादि वाक्य से कार्यकारण अतीत प्रत्येक परत्व मुक्त्वा, तिरासी में प्रतिचो हाँ असंग यथात्म्यान मोहादिश्चाप्य वस्तुतः प्रत्ययमात्र अवशेषत्वात् कुतः षष्ठ्यर्थ संभव। असंग यथात्म्यान प्रतिच असंग से यथात्म्यम असंग यथात्म यथार्थ स्वरूप नहीं, प्रतिच यथात्म तो है, प्रतिच यथात्म क्या है, हाँ तो ही प्रतीच असंग से यथात्म, प्रतीच यथात्म है, प्रत्ययात्मा असंग है उसका यथार्थ स्वरूप है, अतः असंग यथार्थ स्वरूप है। नहीं एक दर्शन प्रतीच असंग के साथ करके पाष्टिक अन्वय तो पर वो समास होने के बाद जो अन्य होते उसे पाष्टिक अन्वय नहीं कहते हैं, ऐसे पदार्थ अन्य होने के बाद पीछे उसका अन्वय होता है। नहीं एक अलग अलग करने के बाद फिर विशेषण दोनों का अन्वय करें तो पाष्टिक अन्वय, पहले यथात्म प्रतिचय यथात्म असंग से यथात्म ऐसा करने के बाद फिर प्रतिचय असंग का अन्वय करेंगे तो पाष्टिक अन्वय कहेंगे। यहाँ ऐसा करने के लिए दो असंग अलग होता है, प्रतिचय असंग से यथात्म करके यथात्म के साथ दोनों का अन्वय होता तो फिर परस्पर अन्वय पाष्टिक अन्वय, यहाँ एक देश अन्वय करना ठीक है। और यदि असंगे ने यथात्मक है असंग रूपेण यथात्म असंग रूपेण यथात्म असंग वही यथार्थ रूप, ये एकादेश अन्य स्वीकार कर लेना ठीक है। महादेश मुहादि भी वास्तव नहीं, प्रत्यय मात्र अवशेष तो आत केवल प्रत्यय ही रहा, क्योंकि प्रत्यय आत्मा ही यथार्थ स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा ही यथार्थ स्वरूप है आत्मा, असंग होने से अन्य कोई है ही नहीं, मुहादि से अवस्थ है तो प्रतिमात्र ही रहा। तो षष्ठ्यर्थ संभव कुत कुत षष्ठ्यर्थ संबंध, संबंध कैसे हुआ किसी का क्षेत्र प्रसादी का षष्ठ्यर्थ संबंध सन्नेकस्मिन युक्तो दुष्टत्वाद, एक आत्मा में संबंध नहीं होगा षष्ठ्यर्थ जो क्षेत्र प्रसादी का संबंध नहीं है। मूल कारणाद अत्ययी मूल कारणाद अत्ययी असनादि संसर्ग आत्मन वस्तुनो न इति तत्र प्रतिपाद्यम अस्तु। अत्ययी असनादि संगतिर आत्मन वस्तुतः अतिक्रम अत्ययी सबको अत्यति असनाय क्षेत्र पिपासा शोकम, इनका जो अत्यय है उनके अत्यय के बहुजन का अत्यय है, अत्यय मूल कारणाद असनादि आत्मन वस्तुतः न, मूल कारण से अतिक्रम करने से मूल कारणाद अत्यय अतिक्रम होने से मूल कारणाद अत्यय मूल कारणाद हेतुना अत्यय मूल कारणाद हेतु ना आते ही अज्ञान है मूल कारण, उसके से अतिक्रम होने से नहीं मूल कारणाद अति ही प्रश्नादि संगते आत्मा वस्तु नहीं थे तद अत्र प्रतिपाद्यमस्तु मूल कारण अत्य होना चाहिए। वस्तु तो असन्नायादि अत्यय हेत्वंतरम उत्तम हेत्वंतरम उत हेतु प्रतीच कारण अत्याद आत्यंतिक कार्य अत्य मूल कारण अत्य हाँ ठीक है। सबके मूल कारण अत्य ही अत्य से मूल कारणार कारणार फिर हो गया मूल कारणार अत्य ही असनादि संगति आत्मन असन असनादि के मूल कारण द अधिगत नहीं मूल कारण अत्य ही मूल कारण वो थोड़ा ही पुस्तक लिया ना नहीं वहाँ बड़े महाजी का पुस्तक ऊपर दाहिने तरफ दूसरा में दूसरे वाला मूल कारण आते इसे ही मैं पढ़ा था मूल कारण दे दो है ना है किंतु दिखता नहीं वो मूल कारण आते इसे ही मूल कारण आते ही असना दे दो कारण अत्यात मूल कारण दिया है पहले मूल कारण ईश्वर को दिया माया विचित मूल कारणाद अत्य ये ठीक है। मूल कारण से लेकर के अतिक्रम करना है हम मूल कारण के बाद हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ हाँ सूत्र उसके बाद विराट तो ये मूल कारणाद अतिक्रम करने से कारण के अत्यय से कार्यात्य होता है। इसी प्रकार करते करते अंत में असन्यादि का संबंध ही नहीं तो पहले उसमें आया मूल का असन्यादि शब्देर वो 81 में आया था मूल कारण सूत्र विराजां ग्रहे कारणात्याद कार्य से आत्यंतिक अत्य सिद्धेर कारणात्य से कार्य तो असन्यादि शब्द से मूल कारण सूत्र विराजां ग्रहे असना से सूत्र असना पिपासा और शोकम से मूल कारण नहीं शोकम से मूल कारण असना पिपास से कौन से शोकम से सूत्र लिया क्या और शोकादेर असन्यादिना तुल्य वाक्य पहले असन्यादिना तत्कारण गृहीत्वा ज्ञानातन से पुनर्वश्य दर्शा शोकादिना अपि तत्कारण ग्राह्यम शोक शोकमोह अत सदाम सूत्र कार्य उपलक्षण अच्छा शोकमोह सूत्र कार्य उपलक्षण जरामृत विराज अच्छा ठीक है शोभकों के सूत्र के लिया तो क्षुत पिपासा से सूत्र क्षुत पिपासा से हाँ असना पिपास से हितमान हिरण शोकादिनापि तत्कारण ग्रहण शोकमोह अथवा सैता सूत्र कार्य उपलक्षण हाँ अत शब्देन शोकादेर असन्यादिना तुल्य मूल कारण अपेक्षा सूत्र से कार्यतम जरादिना भी तत्कारण लक्ष्यम सर्वस्य कार्यस्य सहित उपसंहति असन्पक्ष हुआ। सकार अज्ञान ध्वस्ते आत्मा पुनश्चेद परिचंद यथा अठोतरी प्रत्यय यथा आत्मदृष्टिया आत्मा कारण हो गया सदा असनयादिना तत्कारण गृहीत्वा असनापि सब कारण तेना ज्ञानातनाशे अज्ञानाशे पुनर् संप्रति शोकादिना तत्कारण ग्रह शोक मोहो अतस्यादम सत्र मूल कारण अपेक्षा सूत्र से कार्यतम मूल कारण भेद सूत्र है कार्य जरादिना तत्कार लक्ष्य जरा तत्कार जरा जरा मृत्यु विराजस्य सर्वकारी पसंद सर्वस्य कार्य से सहेतर उपसंति हेतु के साथ उपसंति कार्य को लेने से कारण हो गया तो जो शोक मोह से कारण होना चाहिए माया का किंतु शोक हाँ दिया है शोक मोह सूत्र कार्य उपलक्षण सूत्र कार्य लेना है शोक मोह सदस्य तो क्षित पिपासा पहले आया इसलिए उसके लिए कारण पहले लिया सतबुद्ध एवं ध्वस्तात्मोहस्य कुत विद्यार्थ वस्तु प्रतीचो अस्त अभिसंबंध असनादि लक्षण आत्मोहस्य ध्वस्तस्य असनादि संबंध नहीं होगा तो असनादि की निवृत्ति से उसका कारण की निवृत्ति कहा अज्ञान की निवृत्ति तो अस्तमोहस्य असनयादि के निवृत्ति कारण से असनयादि के कार्य सब ग्रहण हो जाएगा उपलक्षण किंतु कारण को लेने के लिए कार्यवाचक न्याय कारण को लेने के लिए तो कार्य का उपलक्षण हो जाएगा सारे कार्य लेना है सारे कार्य का नाश मतलब कारण के बिना नहीं हो ऐसे कारण नाश चाहिए तो सुख आत्म हो आत्मज्ञान तदज्ञान ध्वंजे पूर्णत्व अंतर्सुस्तम उक्त वस्तु प्रकार ज्ञान न कारण ध्वस्तौ कार्य ध्वस्ते व्यक्ति सकारे अज्ञान ध्वस्ते आत्मा पुनश्चेत आत्मा सदा सदा असनादिना तत्कारण गृहीत्वा ज्ञानात्नाशे शोकादिना भी तत्कारण ग्राह्य तो वही संप्रति शोकादिना भी तत्कारण ग्राह्य किंतु शोकादिना कारण अत नहीं तो ठीक हो गया शोकादिना भी तत्कारण ग्राह्य असनयादिना कारण गृहीत्वा असनादि से कारण लिया शोकादि से कारण लेना किंतु असनाय का कारण और शोकादि का कारण से असनाय का कारण अज्ञान और शोकादि का कारण शोकमोह सूत्र कार्य उपलक्षण तो शोकमोह हिरण्यगर्भ कार्य का उपलक्षण सब कार्य का उपलक्षण तो शोकमोह हिरण्यगर्भ इसे लिया है कार्य क्या कराया नहीं तो पहले जो आया असनयादिना तत्कारण गृहीत्वा ज्ञानात्नाशे पुनावशिष्ट दर्शित असनादि से तत्कारण ग्रहण किया ज्ञानात् अज्ञानाशय पुनः समय शोकरादिना भी तत्कारण ग्राह्य शोकमह शोकमहो अत सतम सूत्र कार्य उपलक्षण सूत्र कार्य का उपलक्षण कारण के अतः सत्य मूल कारण अपेक्षा सूत्र से कार्यत्वम सूत्र है कार्य शोकमत साधन सूत्र रूप कार्य का उपलक्षण मूल कारण भी है सूत्र से कार्यत्म जरादिना भी तत्काल लक्ष्यम जरा मृत्यु विराजस्य कार्य सर्व सर्व कार्य उपसंहति तो जरा मृत्यु शब्द ऐसे क्षित पिपासा हो गया सूत्र कार्य शोकमो अत सतम सूत्र कार्य उपलक्षण तो इसी प्रकार क्या सूत्र शोक मोह हिरण्य गर्भ का कार्य और क्षित पिपासा अविद्या का कार्य हाँ अविद्या से काम काम का अर्थ अरति लिया तो काम किसका अर्थ क्या था शोक हाँ शोक असना भी पास क्या ना शोक शोक का अर्थ क्या था अरति असना के पास अरति और शोक मोह पहले आया था आया था असनाद अत्युक्तिया तत्कारण प्राण अतिक्रम से सिद्धत्वात् तत्कार्य असनादिरपि ध्वस्ते युक्त कारण ग्रहण पहले लोक प्रसिद्ध चेत अत्यव अतर न गृहते तरीकी दिशा तत्कारण सत्र में तत्कारण निषेधो यह स्वमहिमने वस्तुन तम अत्यम मोक्षविधु विद्वांस प्रचक्षते प्राणाधिकरणे पूर्वे क्षित पिपासा और शोकमोह मनोगतो जरा मृत्यु देह से धर्मी देखा असनादि संबंध आत्मन न अनुभवते हुआ यतव मत प्रत्याधात्मा अनुबोधत असनादि संबंध बोधात अथवा प्रत्याधात्मा अज्ञान से असनादि हुआ खाली असना दो के लिए नहीं सब सामान्य सबके लिए यह कारण संसर्ग कार्याणाम अत्यय भवेत स्वकारण संसर्ग कार्याणाम अत्यय कार्य का अत्यय होगा कारण संसर्ग अनात्यंतिक रूपत्वाद अत्य वो अत्यय नहीं है कार्य कारण में लीन हो जाना अत्यय नहीं स्वकारण निषेधो यह तम अत्ययम कहते हैं तो कारण का निषेध को अत्यय शब्द से कहा असन्या पिपासाभ्याम तस्मा तत्कारण ग्रह संवर्ग भी आत्मा अतिवर्तित्व तत्कार्य अतिगति तद असन्या पिपासाभ्याम तत्कारण ग्रह मतलब कारण का निषेध करना संवर्ग आत्मा अतिवर्तित्व तद इकहत्तर में कार्यवाची शब्द न कारण ग्रह फलित भाव कारण अत्यादृत्य कार्य तय नहीं होता है असन्या पिपास को अतिक्रम करता है मतलब उसके कारण को अतिक्रम करेगा कारण अतिक्रमण के बिना क्षित पिपासा ग्रहण अत्यय नहीं होगा असनादि अत्युक्तिया तत्कारण प्राण अतिक्रम से सिद्धत्वात् इकहत्तर में असनादि अत्युक्तिया तत्कारण प्राण अतिक्रम से सिद्धत्वात् तत्कार्य असनादिरपि ध्वस्तिर्युक्तम कारण ग्रहण तो प्राण प्राण प्राण अतिक्रम करने से असनादिना तद हेतु ग्रहे वाक्य उपक्रम अपनी अनुकूल सहमति मृत्युना मृत्युना इदम है कारणमत लक्ष्यम अस अनुसार मृत्युना वेदम आवृतम आसीति उपक्रम कोश मृत्यु प्राण से मृत्यु असनया ही मृत्यु कहा तो मृत्यु से प्राण को लिया तद्युतम अतर कारण उपादन किमत लक्ष्यम अवांतर कारण मूल कारण वा विचार अविचारित अविचारित संसिद्ध प्रत्येक अज्ञान लक्षण असना पिपासादि धर्मिणम प्राहु ईश्वरम असना पिपासादि धर्मी ईश्वर को कहा मूल कारण को लिया पहले तो असना पिपासा प्राण का है किंतु आगे तेहत्तर में आया पहले जो मृत्युना इदम अगर आवृतम आश्रित आए ना मृत्यु को कह करके हाँ वहाँ भी मृत्युना इदम आवृत जो है मृत्यु शब्द से ईश्वर को लिया अभ्याकृत को लिया ये प्राण शब्द से आया किंतु वहाँ भी पहले इसमें भाष्य में ऐसा आया था तो अभ्याकृत लेने के लिए यहाँ पहले तो हो गया असनादि अत्युक्ता तत्कारण प्राणातिक्रमण, असनादि का कारण प्राणातिक्रमण सिद्ध हुआ, च्युत पिपासक अतिक्रमण करता है तो उसका कारण प्राणातिक्रमण सिद्ध हुआ। तत्कार्य असनायादिरअपि ध्वस्तेर, कार्य तो कारण हो गया तो प्राण अतिक्रम होने से असनादि ध्वस्त हो गया। युक्त कारण ग्रहण, तो कारण असनाद से कारण ग्रहण करना, कारण हो गया प्राण, प्राण अतिक्रम सिद्ध होता है तो प्राण ग्रहण करने से कार्यवाच्य शब्द से कारण ग्रहण करना। कारणात्या द्वितीय कार्य तो नहीं होगा, इसलिए असनादि शब्द से तत्कारण लक्षितम, ये एकत्र कार्य में आया। असनाय पिपासाभ्याम तस्मा तत्कारण ग्रह संवर्ग आत्मा अतिवतीत्व तत्कार्य अति, तो वहाँ तो असनाय का कारण प्राण कहा, असनायादिना तद हेतु ग्रह व्याप्य गुण मृत्युनायुम आवृतम, अत्र कारणमत्र लक्ष्यम इति अस्यानुसारेण मृत्युना इदम आवृतम आसीदित उपक्रम्य कोश मृत्यु इतपिशा प्राणस्य मृत्युर ग्रहार्थम प्राणक मृत्युलिया असनया ही मृत्युरिति लक्षण श्रुति उतवती तदितम अत्र कारण उपवादन, तो प्राणक मृत्यु का असना विभाषा किमत्र लक्ष्यम अवांतर कारणम मूल कारण वा, यहाँ असनया पिपासा का कारण तो सूत्र है हिरण्यगर्भ, तो कारण हिरण्यगर्भ लेने के हुआ, किंतु आगे प्रश्न हुआ लक्ष्यम अवान्तर कारण मूल कारण वा, ये देखो कहाँ तेतर में दिखते हो तेतर ही, अभी बात ये जो मैं पढ़ा एकत्र बात देखा है नहीं, एकत्र में स्पष्ट कर दिया असनादि अत्य कारण प्राण अतिक्रम, असनाय के प्राण अतिक्रम और असनायादि ना तद हेतु ग्रहे मृत्युना एकदम बहत्तर में आया, प्राण ही मृत्यु असनाय थी मृत्यु कहा, असनाय मृत्यु कहते समय प्राण को ही मृत्यु शब्द से कहा, इसलिए असनाय अत्य कहकर प्राण का अतिक्रम, प्राण अतिक्रम होगा और प्राण अतिक्रम होने से कार्य हो जाएगा, असनाय पिपास जितने कार्य हिरण्यगर्भ का सब का उपलक्षण कारण लेने के लिए, ये तो हो गया बहत्तर में आया मृत्यु हो गया ग्रहार्थम। किमत्र लक्ष्यम अवांतर कारण, यहाँ जो कारण कारण आया अवांतर कारण लेना है मूल कारण लेना, अवांतर कारण है तो हिरण्यगर्भ, मूल कारण होता है ईश्वर अविचारित संसिद्ध प्रत्यय अज्ञान लक्षणम ये असनादि, अभी मूल कारण लेने के लिए कहा, पहले प्राण तो क्षेत्रपाशा हिरण्यगर्भ का है, तो अभी कारण सत्य मूल कारण लेने के लिए अनिर्वाच्य अज्ञान उपाधिक ईश्वरम असनादि धर्मवंतम अत्र असनादि पद लक्ष्यम आचक्षते मूल कारण मात्र ग्राह्यम। हाँ टिप्पणी में हाँ केचन है किमत्र लक्ष्यम अवांतर कारण मूल कारण वाई विषय में अविचारित प्रत्यक्ष असनादि प्राहु ईश्वर। अच्छा हाँ सच सोपाधिक तस्त निर्गुणम ब्रह्म ज्ञानाद प्राप्य थे ज्ञानम अनुभूति अज्ञान परिणाम अनुभूत अतः परिणाम अज्ञान उत्तम ज्ञानम अज्ञानात्मा ज्ञान अज्ञान परिणाम मन विकार अज्ञानात्मकता वाक्यम ज्ञान ज्ञान असनादिना हेतु कह करके हो गया मूल कारण लिया। अथ ईश्वस्य ईप्सितत्वात् अत्ययाभावात् कार्यासनादि अतः कारण ग्रहण इत्यतः पृथक प्रत्यय आत्म अध्यात्म्य भास्कर ज्ञान से अत्यति उसको प्राप्त करता है। निरुपाधिकम नित्य प्राप्तम अज्ञानाद अनाप्तम प्राप्त को प्राप्त करता है। तच अज्ञानम ज्ञानाद अपनीयते तथा च तदुपाधि के ईश्वर स्वभाव अत्याद कार्यासनाद अत्य ननु ज्ञानम अज्ञानात्मक अज्ञान तत्कार्य न बने तो ये हो गया कार्य कारण चेत आत्मा कार्य कारण चेत अतिथि कार्य कारण को शून्य निष्ठा प्रत्यात्मा तो हो गया पुण्य तो नहीं तो वहाँ प्राण के फिर ले करके मूल कारण लेने के लिए कहा। फिर इसमें आ करके तो सर्वत्र मूल कारण लेना पड़ेगा तो यहाँ किंतु जो दो दो अलग कर दिया असना पिपा से शोकम हो और जरा मृत्यु जो विराजस्व और शोकम हो सात सूत्र कार्य उपलक्षण आत्मा कारण सौतम अवधि एवं ध्वस्ता आत्मोह से अविद्या उत्तम वस्तु भी समझ रहे मोह आत्मा मोह नष्ट हो गया तो अविद्या कारण है कारण नाश होने से असनादि लक्षण कार्य असना पिपास तो हिरण्य गर्भ में है किंतु असना पिपा से मूल कारण का अत्यय मूल कारण की प्राप्ति तो मूल कारण कारण से वहाँ आत्मा अज्ञान की निवृत्ति लक्षण से लेना लक्ष्य करके प्रसिद्ध तो है हिरण्य गर्भ का क्योंकि यहाँ लक्षण करके मूल कारण के नाश हो जाएगा तो ये नहीं होगा। तो शोक मोह नष्ट होने से क्योंकि एवं ध्वस्ता आत्मा मोह से मोह मूल कारण में है कुत अविद्या के साथ संबंध होगा तो शोक मोह यदि हो गया मूल कारण में शोक मोह अतस्याताम सूत्र कार्य उपलक्षण तो जैसे सूत्र कार्य में असना पिपा से है शोक मोह भी उसका ही उपलक्षण करके सब का कारण नाश में तात्पर्य है कारण अत्य कारणात्य ना हो जाने से शोक मोह नष्ट हुआ ये जरा मृत्यु विराजस्य सर्व सारे कार्य का ग्रहण तथा सारे कार्य का ग्रहण होने से कारण ग्रहण के बिना कार्य नाश सत्य नहीं हो सकता है इसे कारणत्य लेना अज्ञान निवृत्ति लेना ये तो हुआ इसे लेकर सब। और किंतु यहाँ कहाँ आया तो अद्वितीय थोड़ी ज़्यादा हेतु हेतु हेतु विराट जरा मृत्यु एवं हेतु असना पिपा से हेतुवान हिरण्य गर्भ एवं सर्वस्य मूल कारणात् भेद निवृत्ति भेद की निवृत्ति तथा अद्वैत सिद्धि हेतु हेतु मत इति हेतु हेतु खुद आए हेतु मत उत्ते अच्छा ये चौरासी शुरू हुआ था नहीं हाँ यही मूल कारणात् हैं हाँ अति असनादि संगति आत्मन वस्तु तो न हाँ कारणात्यता आता है हाँ कारणात्य हो गया कारणादत्य ऐसे तो नहीं होता है हाँ वो दो अधिक है वो क्या दिखता नहीं इसे थोड़े से बिचोटे में मूल कारण अत्य ही असनादि संगति आत्मा ने वस्तु तो नहीं थे कहा जितना असना पिपा से आज इस कहा सबके द्वारा मूल कारण अत्य बताया मूल कारण अत्य ही असनादि संगति आत्मा ने वस्तु तो नहीं तद अत्र प्रतिपाद्यम अस्तु तथापि तद अत्याय नाम परस्परम का संबंध मूल कारण अत्याय नाम संबंध यह न एक वाक्य उपात मूल कारण का अत्य में परस्पर संबंध एक होगा तो एक वाक्यता इत्या हेतु हेतु हेतु मदुक्ते तद व्याख्येयं त्रयमात्मनि आनंदवद्वा संक्योक्तिरि योषनायेति पूर्विका आत्मनि त्रयम् एतद् व्याख्येयं हेतु हेतुमद् उक्त्या कार्यकारण बल से तीन आत्मा आनंदवद असंख्य असनायति पूर्विका उक्ति ये भी समझना कैसे कारणात्यात सूत्रात्य तथो विराटत्य ये हो गया माँ भूत असनयादीनाम आत्मधर्मत्वम असनादि आत्मा का धर्म नहीं किंतु तद्रूपत्वम स्यात् तद्रूपत्वम तद असनादि रूपत्वम आनंदादिवत जैसे आनंद स्वयं आनंद विज्ञानम आनंद ब्रह्मण वेद है ना आनंद ब्रह्मण वेद ब्रह्म का आनंद आनंद ब्रह्म का धर्म नहीं है नहीं होने पर स्वरूप है इसलिए ये धर्म नहीं होगा तो स्वरूप हो ये शंका है महाभूत असनादि नाम आत्मधर्म तो असनादि आत्मा का धर्म नहीं हो आत्मरूप हो जैसे आनंद आत्मा का धर्म नहीं किंतु आनंद स्वयं आत्मरूप है इसी प्रकार असनादि भी धर्म एक न टिप्पणी कुछ दिया क्या है आनंदवत मूल कारण स्वरूपत्व असंख्य हो वो मूल कारण चित्त पिपासादि मूल कारण रूप हो असन तद्रूप हो तो सद आनंदाधिपत आशंक इदम उत्तम वाक्य मतलब आनंदवत आनंदवत व आशंक युक्ति आनंदवत आशंक मतलब आनंदादि जिस प्रकार आत्मा का धर्म नहीं किंतु आत्मा का स्वरूप है तो असना पिपासादि आत्मा का धर्म नहीं तो आत्मा का स्वरूप हो इस शंका करके अत्यय बताए असनादि पूर्वक स्वरूप नहीं है आनंदवत आशंका करके उत्तर दिया असना पिपास अतिक्रम शंकोत्तर से श्रुते तात्पर्य महा जो शंका करके उत्तर दिया आनंदादिवत उत्तर स्वाभाविकत्व प्रापच शोकादेरात्मसौख्यवत यस्मिन् सत्येव यत् स्यात् तस्मिन् त्वसति तन्न सत् तस्मिन् त्वसति शोकादेर् आत्मसौख्यवत् स्वाभाविकत्वम् आप्रपत् आत्मा में सौख्य जैसे सुख आत्मा न सुखत्वम ये धर्म नहीं तो आत्मा स्वयं सुख रूप है इसी प्रकार शोकादि आत्मा का धर्म नहीं तो स्वाभाविक हो आत्मस्वरूप हो यस्मिन् सत्येव यत् सत् तस्मिन् त्वसति तन्न सत् जो रहने पर जो सत होता है वो नहीं रहेगा तो सत नहीं होगा अज्ञान सत्य भी जो शोकादि है अज्ञान नहीं होगा सत नहीं होगा पंचासी में शोकादि आत्मरूप तो अभावयुक्ति शोकादि आत्मरूप क्यों नहीं यस्मिन् सत्येव यत् सत् अज्ञान सत्य शोकादि सत्वम अज्ञान अभाव शोकादि अभाव दे दिया अज्ञान अन्य व्यतिरिक्तवाद तदात्मक शोकादि दो नंबर में असनादिनाम आत्मरूपत्वम आनंदादिवत भवतु ये ठीक तो ये जो ऊपर एक नोटी बनी सिद्धि है असनाया अविद्यकत थी आनंद होते स्वरूप नहीं तो शोकादि तन आत्मधर्मता रज सर्पवत रज सर्प जैसे सर्प उसका धर्म नहीं असनायादिनाम आत्मधर्मत्व तद्रूपत्व अभावे आत्मधर्म नहीं आत्मरूप भी नहीं फलितम वाक्यात उपसार असनयादिकान असनायादिकांश तस्मात् कार्यकारणलक्षणात् तद्विरुद्धात्मविज्ञानात् ध्वंसित्वात्मैकलो भवेत् तस्मात् कार्य असनादिकान कार्यकारण लक्षणान तद्विरुद्ध आत्मविज्ञानात् ध्वंसित्वा आत्मा एकल भवेत् आत्मविज्ञान तद्विरुद्धम तद्विरुद्धम तद्विरुद्ध आत्मविज्ञान ध्वंसित विरुद्ध आत्मविज्ञान से ध्वंसित कार्य कारण लक्षण सब को नष्ट करके एकलो भवे थे। छयासी व्याख्यात वाक्यार्थम अनुवदति उसके अनुवाद परमात्मा थे परमात्म स्वभावो यं स्वयं श्रुत्या प्रपंचित एतमेव तमात्मानं विदितोक्तेन वर्त्मना वित्थाय ब्राह्मणा यत्नाद भिक्षाचर्यं चरन्ति हि अयम परमात्म स्वभाव स्वयं श्रुत्या प्रपंचित परमात्म स्वभाव एतमेव तम आत्मान विदित्वा इसे कहा ब्राह्मणा वित्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति श्रुति कहते उक्त स्वभावस्य आर्थत्वं विदस्य उक्त स्वभावस्य आर्थत्वं विदस्य शाब्दत्वं वक्तुम अर्थात सिद्ध नहीं शब्द श्रुति कहा स्वयं इति उक्तम स्वयं परमात्म स्वभावयम स्वयं श्रुत्या प्रपंचित स्वयं श्रुत्या कहने से शब्द से न कि अर्थ से सिद्ध तज्ज्ञानार्थम संन्यासम विधातुम उत्तर वाक्यम ऐसे तदादते एतमेव तम आत्मान विदित्वा आता विचार कार्यकारण अत्यय द्वारा तम आत्मानम एतम विदित्वा कार्यकारण अत्यय द्वारा आत्मा को जान करके वित्थाय भिक्षाचरण चलन्ति वा संन्यास विधाय के वाक्य किमिति अधिकारिणी ब्राह्मण पदम तत्राह ब्राह्मण अधिकार अधिकारी विशेषस्य ज्ञानाय ब्राह्मण ग्रह न संन्यास विधिर्यस्मात् श्रुतो क्षत्रिय वैश्ययो ब्राह्मण ग्रह अधिकारी विशेष से ज्ञानाय यस्मात् क्षत्रिय वैश्य हो न संन्यास विधि किमिति तस्यैव संन्यास अधिकार है न संन्यास विधि यस्मात् स्वतो क्षत्रिय वैश्य भाष्यकार के अनुसार भाष्याभिप्राय मुक्त्वा स्वाभिप्रायण ब्राह्मण ग्रहण से अर्थमाह त्रयाणाम त्रयाणाम अविशेषेण संन्यास श्रूयते श्रुतौ यदोपलक्षणार्थं स्याद् ब्राह्मण ग्रहणं तदा श्रुतौ त्रयाणाम् अविशेषेण संन्यास श्रूयते यदा ब्राह्मण ग्रहणं उपलक्षणार्थं स्याद् तदा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजयत श्रुति जबालंबृषदे इत्यादि श्रुतो वर्णत्रय से सामान्य न संन्यास क्यों जो कर्म में कर सकता है सब के लिए न च ब्राह्मण ग्रहानुसार न सामान्य श्रुति विशेष नियमित सामान्य श्रुति कौन है हाँ और विशेष ब्राह्मण विविध नहीं विविध से नहीं वित्थाय वहाँ विविधिशा में तो ब्राह्मणों को उपलक्षण माना है भगवान वासी कर रहे किंतु विदिता ब्राह्मण जो आया यहाँ तो यहाँ विशेष श्रुति का श्रुति के अनुसार सामान्य श्रुति का नियमन करें विशेष ब्राह्मण निराशी ज्यादा उपलक्षण है ब्राह्मण का इतना इति विशेष ब्राह्मण क्षत्रिय वापि वैश्य वा प्रभजित गृहात् स्मृति में आया विशेष स्मृति अनुगृहित सामान्य श्रुते है संकोच विघात सामान्य श्रुति तो है उसका संकोच करना नहीं होगा क्योंकि विशेष स्मृति है विशेष श्रुति है ब्राह्मण ग्रहण और सामान्य श्रुति है प्रव्रजित गृहात। सामान्य श्रुति के लिए अनुग्रह का विशेष स्मृति, विशेष स्मृति में ब्राह्मण क्षेत्र विशेष तीनों के लिए संन्यास का सामान्य श्रुति संकोच आयुघात। यदा ब्राह्मणवत क्षत्रिय वैश्यरपि संन्यासाधिकार तदा विशेषण उपलक्षण तम आचारा दृष्टित्व प्रत्युत भाव। विशेषण उपलक्षण ब्राह्मण ग्रहण जाए उपलक्षण के लिए और आचारा दृष्टि, आचार मतलब ब्राह्मण का संन्यास नहीं कहीं दिखता स्मृति में तो प्रत्युताई भाव। चार में श्रुति अभिप्राण तीसरे सब श्रुति अभिप्राण आचार अदृष्टि प्रत्युता। नहीं श्रुति में सामान्य श्रुति एक है विशेष श्रुति एक है, एक सामान्य श्रुति हो गया प्रव्रजित गृहात, विशेष श्रुति हम ब्राह्मण ग्रहण किया तो विशेष श्रुति के कारण सामान्य का संकोच हो ये शंका हुई तो उसके लिए उत्तर दिया जैसे विशेष श्रुति है ऐसे विशेष स्मृति भी है, विशेष स्मृति से अनुग्रहित होकर के सामान्य श्रुति का संकोच नहीं होगा ये अर्थ किया। किंतु कहीं हिरण मनुश्रुति आदि में कहीं विशेष स्मृति भी है क्षत्र वैसे का निषेध, निषेध करने के लिए विशेष स्मृति नहीं, निषेध करने के लिए विशेष स्मृति है ही, ये मनुश्रुति है ब्राह्मणों क्षत्रिय वही मनुश्रुति तो नहीं होगा, कहीं आगे पीछे है मनुश्रुति वाक्य तो ये बता दिया विशेष स्मृति अनुग्रहित सामान्य श्रुति का संकोच नहीं होगा। यदा ब्राह्मणवती क्षत्र वैश्वर भी संन्यास अधिकार तदा विशेषण उपलक्षण और आचार अदृष्टित प्रतियोगिता ये संन्यास ब्राह्मणाधिकार नियम असंभव युक्तिमा ब्राह्मण अधिकार नियम नहीं हो सकता। कर्म कर्माधिकार विच्छेदी ज्ञानं चेदभ्युपेयते कुतोधिकार नियमो वित्ताने क्रियते बलात्। सर्वाधिकार विच्छेदी ज्ञानं चेदभ्युपेयते, ज्ञान यदि मान लिया सब अधिकार का उच्छेद हो जाता है ज्ञान होने के बाद, फिर वित्ताने कुतः अधिकार नियम बलात् क्रियते, इसको लेकर के कहते ज्ञान यदि मान लिया तो और अधिकार नियम नहीं, अर्थात ज्ञान के बाद अधिकार का नियम नहीं, ज्ञान होने के पहले तो अधिकार नियम है, किंतु यहाँ मानकर के विद्व संन्यास इसको लेकर के कहते ज्ञान मान लिया तो सारे अधिकार का विच्छेद हो जाता है, फिर संन्यास के वित्ता नियम क्यों करेंगे। कुतो बलात् फलात्मा संन्यास साक्षात्कार अधीनत्वात् न विधेय, जो फल रूप संन्यास से साक्षात्कार ज्ञान होने के बाद उसके अधीन विधेय नहीं होगा। साधन रूपस्तु प्रयोजक ज्ञानाधीन वा परोक्ष ज्ञानाधीन वा यद्यपि विधेय, परोक्ष ज्ञानाधीन संन्यास साधन रूप संन्यास अपरोक्ष ज्ञान के लिए और प्रयोजक ज्ञानाधीन दोनों में भेद अभी तो निश्चय नहीं हुआ, भाष्य में को होगा तो देखना है। अब परोक्ष ज्ञान अच्छा आपात ज्ञान प्रयोजक ज्ञान हो जाएगा और हाँ हाँ तो ये इसमें आया था क्या भाष्य में मैं हाँ क्योंकि प्रयोजक ज्ञान और परोक्ष ज्ञान यद्य विधेय तथापि ज्ञान त्याग हेतु इष्टे न तत्धिकार नियम हेतु अभाव, त्याग हेतु ज्ञान इष्ट त्याग हेतु इष्टे ज्ञान त्याग का हेतु है, त्याग का हेतु ज्ञान यदि मान लिया तो अधिकार नियम नहीं हेतु अभाव। पाँच नंबर टिप्पणी त्याग हेतुत्व न ज्ञान इष्टे, त्याग हेतुत्व न ज्ञान यदि मान लिया तो कोई भी त्याग करेगा ज्ञान जिसको हो गया, किंतु अभी ज्ञान शब्द से यदि साक्षात्कार अधीन फलवत संन्यास वहाँ तो संन्यास विधान नहीं, संन्यास विधि कहाँ फलभ संन्यास में नहीं है, साधन पर संन्यास तो नहीं, विद्वत संन्यास तो हो गया, फल रूप संन्यास हुआ, विधेय नहीं, स्वतः संन्यास ही ये सब वो करना नहीं, किंतु कोई कर सकता है भी नियम से, निषेध नहीं। याज्ञ बल के आगे संन्यास गया तो वो रह सकता है नहीं, वो इसलिए दिखाते हैं ना, वो ज्ञान हो गया फल रूप संन्यास होने पर भी वो अधिकार नहीं होने से विधान से नहीं किया, ऐसे बताते हैं संन्यास। नहीं स्वयं तो आज कोई कोई ऐसे वो ऐसा नहीं हुआ, स्वयं संन्यास हो गया वो ऐसा ब्राह्मण, वो ब्राह्मण हो गया, किस जाति को ज्ञान हो गया तो ब्राह्मण हो गया, तो ब्राह्मण हो गया तो जन यज्ञ धारण यज्ञ धारण करना, कुछ कर्म करना कुछ नहीं, फल रूप संन्यास हो गया तो कुछ करने का ही नहीं, ये फल रूप नहीं विधिवत करना पड़ेगा, ये अर्थ नहीं, यही तो अभी पता है ना। देखो फलात्मा संन्यास साक्षात्कार अधीनत्वात् न विधेय, फलात्मा संन्यास हो गया, ये विधव संन्यास साक्षात्कार अधीन न विधेय, जहाँ विधेय होगा साधन रूप विधेय होगा, तो दो प्रकार प्रयोजक ज्ञान के कारण अथवा परोक्ष ज्ञान से, नहीं कर सकता नहीं कर सकता करना कोई उसके लिए नहीं रहा जरूरत नहीं, जनक ने नहीं किया और आगे बढ़ के नहीं किया छोड़ कर, हाँ मानते हैं, हाँ ज्ञान ज्ञान हो गया तो सन्यासी कहते हैं, किंतु कुछ नहीं किया ऐसे रहा और आगे बढ़ के छोड़ कर गए सब, जनक स्वामी जीत करके सब परास्त करके बाद में सन्यास लिया, ऐसे कभी कहते जीवन उत में आया तो वहाँ आगे बढ़ किसी संन्यास ले लिया, वो मनोनाश वासना क्या करना विलक्षण आनंद के लिए। परोक्ष ज्ञान अधीन विधेय तथापि त्याग हेतु ज्ञान इष्टि, ज्ञान है त्याग का हेतु, ऐसे ज्ञान यदि मान लिया न तत्र अधिकार नियम हेतु अभाव, तो अधिकार नियम नहीं अज्ञान नहीं, ज्ञान त्याग में मान लिया तो ज्ञान यदि मानेंगे तो अधिकार नियम नहीं है। समय हो गया।